başı. Bu senede bir hikmet var neneyleme. Gel yavru ağlayıp üzme sen beni. Bu ağlamak yüreğime kor neneyleme neneyleme. Kor neneyleme neneyleme. Kor neneyleme neneyleme. Kor neneyleme. Yar cemalin tutmuş güneşi ayı. Aşıklar geçermiş çayı deryayı. Nöbetçi eyledim telli sunayı. Yavruda ölüm korkusu var neni neni neni. Var neni neni neni. Var neni neni neni. Var neni neni. Bir kuruşum yoktur kefen arayım. Enneme dayıma haber sarayım. Bir toprağım yoktur mezar olayım. Öbür dünyada mezarım var ne ne ne ne ne ne. Var ne ne ne ne ne ne. Var ne ne ne ne ne ne. Var ne ne ne ne. Hangi belediyeden ben mezar alayım? Ahirette mi bize yer var ne ne ne ne ne. Var ne ne ne ne ne ne. Var ne ne ne ne ne ne. Var ne ne ne ne. Mahzun şerifim çalan sazımı. Kim yazdı alnıma kara yazımı? Mezar bulup gömemiyorum kulumu. Anladım ki bize hayat zor ne ne ne ne ne ne. Zor ne ne ne ne ne ne. Zor ne ne ne ne ne ne. Zor ne ne ne ne. Anladım bize yaşamak zor ne ne ne ne ne. Zor ne ne ne ne ne. Zor ne ne ne ne ne.